Szia kutya, hogy vagy kutyám? Jó vagy? Ma innen orrossza be még hozzá. Ja, ja. Nem tiszta. Itt van a tárgyal. Visz hozzá. Ezt rakom? Tányér, ha ennél akarsz valamit, ha legyen tiszta, te lehet mosva. Búcsán fog elmenni. Nem vagy az alapra a kapisra. Ki mondta? Én mondta. Rávadon. Nagyon szükség van a Gáborban. Hozzáté fog elmenni, mert a Gábor az epányának a preferenci között van. Magyarán zárt. Várjam. Persze vissza beszél, ne? Ja. Azt sem tudja Gábor, hogy milyen orvos előtt kell behalnia. Ja. Nagyon megírt, nagyon babog a szívem. Azt hiszem, hogy nagyon szülek, mert nem nagyon ideges össze-vissza beszél. Nincs vége más, hogy olyan dolga szeret össze-vissza dumál. Valkor, már össze nem végigvágnak az annyi jó iskolát az életnek, egyetlen ez valami volt! Bazd meg, csinálj már valamit! Hogy kiabálnák már? Ne szurakoztassák! Nem, hát a dolog nem át szurakoztatnak, mi? Hogy tudsz ilyen szíjásékbe élni? Nagyon a horkot. Én felkeltettem. Felnyugtatt a nemigát. Ne nyugodott, és már rá is mire aludni. Nagyon a horkot. Na. Wow. Össze is van. Itt van. Mindig ez a porcióban maradványodat. Azt is azt. Alesek így csak a benne vagy összetaposom. Választam, amit szeretnék. Mi közön van hozzá? Még azt nem bőle, meg van is eltenni. Nem, semmi közön hozzá. Mondom, hogy vagy összetaposom, vagy nem tudom csinálni valamit. Nem, hogy nekem semmi közön hozzá. Várj, Balot, te meg szóltál, hogy ha logikusan nem leesik megint az ágyunk, bazd meg a jó anyám. Hát igaz, hogy oda kellene a széket. Ő nem az is. Ne nyugtatta, ne vigál, úgy néz ki. Ha úgy néz ki. Azt kell. De nem, túl hamar lett beadva. De akkor meg nagyon verasszél a sárnak. Yeah.